1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet heeft officieel excuses aangeboden aan de nazaten van Anton de Kom. Straks praat ik met schrijver Raoul de Jong over het belang van die excuses. En dan meer hierover in het NOS-journaal met Juri Stubenitski. Ja, eerherstel dus voor Anton de Kom. Het kabinet heeft excuses aangeboden en er komt een Anton de Kom leerstoel aan de VU in Amsterdam. De Surinaamse schrijver geldt als een van de belangrijkste stemmen van de anticoloniale beweging aan het begin van de 20e eeuw. In de jaren 30 werd hij bestempeld als staatsgevaarlijk, zonder proces opgesloten en verbannen. Anton de Kom streed tegen racisme en deed in de Tweede Wereldoorlog verzetswerk. Aan het einde van de oorlog overleed hij in een kamp. Minister Hoekstra noemt Anton de Kom een dapper man die streed voor rechtvaardigheid, gelijkheid en menswaardigheid. De brand in een huizenblok in Arnhem begon in een keuken, zegt de brandweer. Wat er precies in brand vloog is niet meer te zeggen, want daar is de verwoesting te groot voor. Door de brand raakten 8 huizen onbewoonbaar. Volgens verslaggever Jeroen de Jager zitten de bewoners nu in een hotel, maar wordt er gezocht naar een andere oplossing. Ik sprak iemand die zei, nou, voor vanavond hebben we ook de garantie dat we in dat hotel kunnen blijven. Daarna moet er vervangende woonruimte voor ons komen. Daar hebben we nog geen toezegging op. Maar ik sprak ook met de bestuursvoorzitter van Portaal, woningbouwvereniging. Zij zijn er hard mee bezig om dat geregeld te krijgen. Want ja, dat snappen zij ook wel, dat die mensen onderdak moeten krijgen. Het blussen van de brand in Arnhem ging moeilijk, omdat de daken van de huizen helemaal bedekt waren met zonnepanelen. Zeker 6 Urker vissersboten zijn betrokken bij de smokkel van cocaïne in Deense wateren. Dat meldt de Deense publieke omroep TV2. De drugs worden vanaf containerschepen in pakketten met een GPS-zender in de Noordzee gedumpt. En daar worden ze opgepikt door de viskotters. Justitie gaat definitief in hoger beroep tegen de vrijspraak van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos, maar komt wel met minder beschuldigingen. Het gaat nu alleen nog om verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. In het begin van de coronapandemie was er te weinig oog voor de financiële risico's bij de inkoop van mondkapjes, zegt minister Helder van Langdurige Zorg. Volgens haar zijn er winsten gemaakt die niet bij de omstandigheden passen. In enkele zaken kijkt Helder of het mogelijk is om naar de rechter te stappen. De VS en China willen hun relatie verbeteren, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een 2-daags bezoek aan China. Hij sprak met topdiplomaten en had aan het einde van zijn bezoek een ongeplande ontmoeting met president Xi. Die hoopt dat Blinken met zijn bezoek een positieve bijdrage kan leveren aan het stabiliseren van de relatie. Correspondent Gary van Pinksteren denkt dat beide landen nu meer stappen willen nemen. Eén is al afgesproken, dat is dat Qin Gang, dat is de minister van Buitenlandse Zaken hier, dat die op een bepaald moment naar Washington komt. En het hangt dan ook iets meer in de lucht dan voor dit bezoek, dat op een gegeven moment er ook een topontmoeting komt tussen Xi en president Biden. Dus dat is toch vooruitgang. Blinken is de hoogste Amerikaanse functionaris die China bezoekt sinds Joe Biden president is. In de Atlantische Oceaan wordt een mini-onderzeeër vermist waarmee toeristen het wrak van de Titanic kunnen bezoeken. Of en hoeveel mensen er aan boord waren is niet bekend. Er is plek voor 5 personen, meldt de BBC. De Titanic ligt op een diepte van zo'n 3800 meter, zo'n 600 kilometer van de kust van Canada. Het weer, nog enkele perioden met zon. Aan zee is het rond de 21 graden. Landinwaarts een graad of 28. Vanavond droog, maar in de loop van de nacht enkele buien. In de loop van morgenochtend opnieuw zonnig. Het wordt dan 25 tot 30 graden. ANWB Verkeersinformatie. Helene Geest, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. Ja, het is al behoorlijk druk, ten zuiden van Rotterdam met name weer. En dat heeft natuurlijk nog steeds te maken met die afgesloten A29. Daardoor al een lange file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Het staat alweer 35 minuten in de file. Maar ook problemen op andere plaatsen, zoals op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Daar is de vertraging 25 minuten door een kapotte bus. Op de A28 van Groningen naar Zwolle, een half uur vertraging tussen Staphorst en de afrit Omme. Bij Omme is een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht. En er is ook een rijstrook dicht in de Westerschelde-tunnel op de N62 van Borselen naar Terneuzen. Dat levert vanaf het Tolplein ongeveer 25 minuten extra reistijd op. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 juli kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen. En dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Morgenavond in Close-up, een documentaire over Nicole Kidman, die als actrice pas echt tot bloei kwam na haar scheiding van Hollywood-icoon Tom Cruise. Nicole Kidman, in Close-up morgenavond rond 22:30 op NPO 2. Plus mobiel, nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Anton de Kom heeft tijdens zijn leven meerdere malen met de scherpe schaar van de Nederlandse overheid te maken gehad. Er werd van alles aan gedaan om hem klein te krijgen. Hij werd gevolgd, gepest, getreiterd, uit zijn geboorteland verbannen, opgesloten. De nazaten van Anton de Kom hebben vandaag officiële excuses gekregen van de Nederlandse regering. Mark Visser. Nieuws en Co. Kom was een Surinaams schrijver, anti-koloniaal activist en verzetsheld. In de jaren 30 van de vorige eeuw werd de Kom als staatsgevaarlijk bestempeld. Hij werd zonder proces opgesloten en verbannen uit Suriname en op een schip naar Nederland gezet. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Waarom komt het kabinet nu met deze excuses? Ja, omdat ze het leed willen erkennen dat door toedoen van Nederland hem en zijn nabestaanden is aangedaan. Hij heeft zich altijd actief ingezet voor de vrijheid, maar werd ook actief tegengewerkt door de toenmalige autoriteiten. Eerst in Suriname, daar was hij anti-koloniaal activist. En na zijn verbanning uit Suriname is hij in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gegaan. Dat heeft hij niet overleefd. Vlak voor de oorlog is hij omgekomen. Hij heeft nooit de erkenning voor zijn strijd gehad voor wat hij voor Nederland en Suriname gedaan heeft. En de laatste jaren werd zijn verhaal bij een breder publiek bekend. En dat leidde ertoe dat in 2021 de toenmalige minister Blok zei dat een ruiterlijk gebaar nodig was. En dat zijn dus de excuses van vandaag geworden. En hoe zijn die overgebracht? Ja, door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op het ministerie aan onder andere nog 2 levende kinderen. En dat zijn mensen van in de 90. Ze kregen ook een brief en Hoekstra vertelt aan een van die kinderen wat daarin staat. Maar luister even goed, want het staat vrij zachtjes. En dat is dus eigenlijk nog een keer de beschrijving van de excuses. Ja, ik ben hier heel trots en blij over. Uiteindelijk, vooral onder mijn leeftijd, dat zo nog zo in de kennis zo goed nog zo kan overhandigd krijgen, maar het ook thuis weer kan lezen. Ja. En ik heb het net al gememoreerd. Het is zeker 75 jaar geleden, ja. Zeker. Nou, fantastisch. En zoals ik al zei, het heeft veel te lang geduurd. Maar wel heel blij dat nu kan en dat we het nu met elkaar hier kunnen bespreken. En dat wij dit ook aan u kunnen overhandigen. Ja, dus nog kan meemaken. Ja. Ja, je hoort het, zichtbaar geroerde kinderen. De excuses zijn weliswaar wat laat. maar ze zijn er wel blij mee. Hey, ik hoorde jou zeggen, ze kregen ook een brief. Dat impliceert dat ze meer dan dat kregen. Ja, dat klopt. De overheid gaat ook een Anton de Kom leerstoel aan de VU in Amsterdam financieren. Die plek is erop gericht om de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden en hoe dat nu doorwerkt, om dat te gaan onderzoeken en daar les over te geven. Het kabinet doet dat om het eerherstel ook concreet te maken en om het ook bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. En dat dit toch al langer bekend is, hè? Breed bekend. Ja. Ook vanwege de kanon dus bijvoorbeeld, waar de Kommel in is nu opgenomen. Waarom komen die excuses dan pas vandaag? Ja, dat wordt niet helemaal duidelijk, hoewel Hoekstra het zelf ook wel erg laat vindt. Ja, dat is het ook. En toch moeten we erkennen dat dat gewoon veel te lang geduurd heeft. En wat mij betreft doet het er niet toe waar dat nu door komt. Het is hoog tijd dat dit gebeurt. Het doet volstrekt recht aan zijn leven en aan zijn nalatenschap. Want hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor gerechtigheid, voor vrijheid, voor medemenselijkheid in Suriname en in Nederland. En zoals gezegd, dat heeft hij zelf in de oorlog met de dood moeten bekopen. Ja, hij kan de excuses uiteraard zelf niet meer meemaken, maar zijn kinderen dus nog wel. Politiek verslaggever Roel Bolsjes, dank. Ik praat erover verder met schrijver Raoul de Jong. Anton de Kom inspireerde u tot het schrijven van uw boek en ook het Boekenweek-essay dit jaar. En daarnaast bent u bezig met een filmscript over de Kom. Goedemiddag. Goedemiddag. Vandaag dus dat eerherstel voor hem. Waarom is het ook, vindt u het ook belangrijk? Ik denk dat het sowieso belangrijk is voor zijn kinderen natuurlijk. Anton de Kom is heel schofterig behandeld tijdens zijn leven en eigenlijk ook nog na zijn dood. En hij was daar zelf niet alleen het slachtoffer van, zijn gezin ook. En ik denk dat het voor die kinderen fantastisch is dat dit nu gebeurt. En dat het helpt ook met het hele van pijn die ze voelen door wat hun vader is aangedaan. Mm-hmm. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is voor ons, voor Nederland. Er is heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat wat Anton de Kom te vertellen had niet gehoord werd. Hij werd doodgezwegen, afgeschilderd als een oproerkraaier, als een boeman. Terwijl hij handelde uit liefde. Hij deed wat hij deed omdat hij niet tegen onrecht kon. Hij zag dat er bepaalde dingen niet klopten en hij probeerde daar wat aan te doen. Dus hij was eigenlijk een held. En ik denk dat het in het voordeel is van iedereen als we dat allemaal gaan zien en begrijpen. Wanneer ontdekte u de Kom? Op mijn 28e, nadat ik mijn Surinaamse vader voor het eerst ontmoette. Mijn moeder is een witte Nederlandse vrouw. En ik wist eigenlijk heel weinig over Suriname. Ik wist over Suriname wat je weet als gemiddelde Nederlander. Dus niet zoveel. En ik wilde weten waar mijn vader vandaan kwam en hoe de geschiedenis was geweest voor hem en voor de mensen die hem het leven hebben gegeven. En ik wilde dat horen van een schrijver die leek op mijn vader. Dus ik ben toen op een middag naar een boekwinkel gegaan en dit was in 2012, het zou nu anders zijn. Maar in 2012 werd er toen gezegd dat soort boeken, dat soort schrijvers niet bestonden. En eigenlijk door zelf heel koppig door te blijven zoeken totdat ik wel een schrijver had gevonden die leek op mijn vader, mm-hmm, die vertelde over Suriname, vond ik uiteindelijk Anton de Kom. Op een website van de Universiteit van Amsterdam kwam ik Wij Slaven van Suriname tegen. En ze bleek een exemplaar van dat boek te hebben op een Suriname plankje in de bibliotheek in Rotterdam. En dat heb ik toen in 3 dagen uitgelezen. Ja, en dat was een ander beeld van Suriname dan u tot nu toe kende, in ieder geval van de boeken die er dan weliswaar wel nog over Suriname waren? Ja, ik wist eigenlijk heel weinig over Suriname. Dus het eerste wat ik uitvond door dat boek van Anton was hoe verschrikkelijk die geschiedenis was. Ook hoeveel die geschiedenis te maken heeft met gewoon Nederland. Het land waarin ik ben opgegroeid en geboren. En ik begreep dat er dus ook altijd mensen zijn geweest die verzet hebben gepleegd tegen alle gruwelen die plaatsvonden in die geschiedenis. En dat mensen de hel op aarde hebben overleefd, dat begreep ik eigenlijk. En dat is waardoor ik besta. En dat het genoeg is om een mens te zijn om iets van die mensen te kunnen leren. Ja, dit is nog niet eens heel lang geleden, 2012, dat de meeste mensen hem niet kenden. Nu is dat toch echt heel anders. In 2020 werd hij toegevoegd aan de kanon van Nederland, ik zei het al eerder. Vorig jaar een gedenksteen bijvoorbeeld in de Nieuwe Kerk. Hoe komt dat nu, ook dat eerherstel, dat er dit allemaal bijna 80 jaar na zijn dood alsnog gebeurt? Nou, dat het zo lang heeft geduurd, dat komt doordat eigenlijk de campagne tegen Anton de Kom en alle schrijvers die lijken op hem. Want hij is niet de enige. Er zijn heel veel schrijvers geweest in de geschiedenis van Suriname die hun stem hebben gebruikt om hun verhaal te vertellen. Er is heel hard gewerkt om die schrijvers stil te houden. En dat is dus effectief geweest. Omdat die verhalen op de een of andere manier bedreigend waren voor de macht. Maar het mooie is ook dat iedereen die Anton de Kom's boek wel in handen kreeg, erdoor werd aangestoken. En dat is ook waardoor wat vandaag gebeurt kan gebeuren, omdat er heel veel mensen zijn die daarvoor gestreden hebben, al decennia lang. En hopelijk zal het nu nog groter worden, zullen nog meer mensen door Anton de Kom worden aangestoken. Is zijn werk toegankelijk? Want dat weten we natuurlijk van schrijvers ook uit de vorige eeuw. Dat leest toch anders. En als ik bijvoorbeeld aan jongeren denk, ik denk ook dat u daar zelf aan denkt van, die moeten ook Anton de Kom, wat u betreft, denk ik, lezen, dat dat goed is. Gaat dat makkelijk? Is het toegankelijk werk? Of zit er verschil in de boeken? Is het ene werk toegankelijker dan het ander? Nee, Wij Slaven van Suriname, dat leest echt alsof het gisteren is geschreven. Dat is helemaal niet, dat is niet moeilijk om te lezen. Dat is heel wonderlijk aan dat boek. Maar eigenlijk aan alles wat hij geschreven heeft. Wij Slaven van Suriname is dus uitgekomen tijdens zijn leven. Hij heeft allemaal andere dingen nog geschreven die allemaal niet zijn gepubliceerd tijdens zijn leven. Wel in de afgelopen jaren zijn er wat dingen gepubliceerd. Kinderverhalen heeft hij geschreven, gedichten. Een heel filmscript heeft hij geschreven ook. En eigenlijk voor alle dingen die ik van hem heb gelezen geldt dat het heel toegankelijk is. En wat voor mij ook heel duidelijk is, is dat hij schreef vanuit liefde. Dat is wat ik mooi vind aan zijn werk ook. Hij schreef vanuit liefde voor mensen, witte en zwarte mensen en de natuur en dieren. In Wij Slaven van Suriname gaat het natuurlijk heel erg ook over de duisternis van de Surinaamse geschiedenis. Maar hij schrijft daarover omdat je dat nodig hebt. Mm-hmm. Omdat je moet begrijpen hoe duister die duisternis was. Zodat je kunt begrijpen hoe licht het licht was ook. Dat je ook in die geschiedenis kunt vinden. Als je je focust op de mensen die geschiedenis hebben overleefd. En voor mij is het heel duidelijk dat hij schreef met het doel om de toekomst een beetje mooier te maken voor iedereen. Dat is waar hij door gedreven werd. En ja. Dat is wat zo mooi is aan zijn werk. Ja. Dank dat u hierover wilde vertellen. Schrijver Raoul de Jong was dat. Gaan we even naar Helene de Geest bij de ANWB. Vooral druk ten zuiden van Rotterdam, zei. Ja, dat heeft nog steeds met die afgesloten A29 met bij de Haringvlietbrug te maken. Maar er zijn nu ook twee wegen dicht. En dat gaat om de A4 Antwerpen-Rotterdam. Die is dicht bij knooppunt Sabina, omdat daar wat schapen zijn aangereden. En ook de A28 van Groningen naar Zwolle is dicht bij de afrit Omme. Daar is de politie bezig met onderzoek. Je kunt omrijden via Emmeloord. Meer dan 33.000 studenten hebben op de eerste dag een basisbeurs aangevraagd. De dienst die het geld uitkeert vindt dat een groot succes. Na 8 jaar leenstelsel is er komend collegejaar voor het eerst weer een basisbeurs. Er komt toch een derde geneesmiddel beschikbaar voor de behandeling van de spierziekte SMA. Het geneesmiddel Risdiplam wordt vanaf juli in het basispakket opgenomen. Met het middel kunnen patiënten langer leven met die zeldzame spierziekte. En een vrouw van 87 is in Baarn omgekomen na een botsing met een vuilniswagen. Die was een ondergrondse container aan het legen. Hoe de vrouw onder de vuilniswagen terecht is gekomen is nog onduidelijk. Ze overleed in het ziekenhuis. What about this saying? Saumieu met Tell Me More. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn vandaag in Zeist begonnen met de voorbereiding voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Over ruim een maand is de eerste wedstrijd tegen Portugal. En in aanloop naar de start van de voorbereiding dreigden een aantal internationale clubs hun speelsters niet af te staan uit protest tegen de volle speelkalender van Wereldbond FIFA. Tesselmiddag, goedemiddag. Hallo. Speler van de Rangers in Schotland natuurlijk. Maakte als 44-voudig international zelf ook al het WK mee in 2015 in Canada. Eerst nog even die voorbereiding waar ze nu aan begonnen zijn. Ja, 4 weken zo'n beetje. Dus dat is op zich klinkt dat als een mooie voorbereidingstijd. Waarom zijn die zo belangrijk, die eerste weken? Deze kwestie gaat natuurlijk vooral omdat het een heel zwaar en lang clubseizoen is geweest. En de clubs zijn bezorgd dat de speelsters niet genoeg rust hebben. En vakantie hebben voordat ze weer aan een zwaar eindtoernooi beginnen. En ook omdat het WK dit jaar wat later plaatsvindt dan normaal. Normaal gesproken heb je niet altijd 4 weken hoor voor een eindtoernooi. Nee. Maar in 2015 was dat anders? Volgens mij toen hadden we wat minder voorbereidingstijden, was het meer juni, juli. En nu begint het pas op 20 juli tot en met 20 augustus. Dus dat betekent ook dat je na afloop van het toernooi eigenlijk nauwelijks tijd hebt om dan nog op vakantie te gaan. Want dan heb je alweer allerlei clubverplichtingen. Dus daar gaat deze discussie een beetje over. Hoe je wat je moet doen aan die overvolle speelkalender. En wat dat betekent voor het welzijn van de spelers. En daar heb ik onlangs een opinieartikel over geschreven. Ook met mensen van Fossil Free Football. Dat gaat ons niet alleen om het welzijn van de spelers, maar ook om het welzijn van de planeet. Mm-hmm. Dat je als je steeds meer wedstrijden toevoegt aan een kalender die al heel erg vol is, dat je dan natuurlijk ook steeds meer vliegbewegingen gaat maken. En dat is voor niemand goed. Niet voor de individuele gezondheid van spelers, maar ook niet voor de aarde. Dus eigenlijk dus om meerdere redenen zeg jij het, maar zeggen dus ook anderen het. Maar bijvoorbeeld dus persoonlijk zeg je, moet ik dan denken aan blessures? De kans daar groter op is? Ja, absoluut. Dus helaas, de Oranje Leeuwinnen gaan deze zomer, of althans de winter in Australië en Nieuw-Zeeland, maar die gaan dit toernooi Viviane Miedema missen. En dat is een kruisbandblessures komen helaas veel voor. Ik heb er zelf 2 gehad. En na die tweede blessure die kort achter elkaar volgde, ben ik ook niet meer opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dus ik weet wat de impact kan zijn van zo'n blessure. Maar het is lastig om precies aan te geven hoe een kruisbandblessure ontstaat. Maar een overvolle speelkalender helpt in ieder geval niet bij de ideale voorbereiding voor speelsters of de ideale fitheid van speelsters. En het voorkomen van dit soort blessures. Ja, absoluut. En dat is fysieke rust om je lichaam de kans te geven om bij te komen van wedstrijden, maar ook mentaal. En dat weten we nu nog niet precies wat de invloed daarvan is op zware blessures zoals kruisbanden. Maar als je maar 2 weken hebt in de zomer of nog minder en misschien een week in de winter, dat is wel vrij weinig om op te laden voor een heel vol en zwaar seizoen. En ik heb ik zit zelf, zoals je zei, in Rangers. Dus in Glasgow. Ik voetbal bij Rangers. Ja. En ik heb daar, ondanks dat ik niet bij het Nederlands elftal speel, toch 43 wedstrijden gespeeld afgelopen seizoen. Dus het wordt gewoon, de kalender wordt steeds voller, ook op clubniveau. En dat is heel goed. Want dan kunnen we vaker ons meten op topniveau. En de sport nog beter in de markt zetten. En in grote stadions spelen. Dus dat zijn hele goede ontwikkelingen. Maar het moet niet te veel worden. En de balans, de belasting moet wel in de gaten gehouden worden. Dus ik heb nu 5 weken vrij en dat is heerlijk. Ik moet me op 4 juli weer melden in Glasgow. Maar er zijn meiden die die hebben nog een Champions League finale gespeeld. En die hebben dan eventjes rust en dan moeten ze alweer aan de bak. Dat zijn zware jaren voor de topspelers. Maar wat zou er moeten gebeuren dan? Wat moet er veranderen? Ja, toch minder wedstrijden. Maar hoe kun je dat doen? Moet je een toernooi schrappen? Moet je zeggen, we doen niet meer mee bijvoorbeeld de Olympische Spelen, die bijvoorbeeld niet bij de mannen, althans niet de grote sterren, die gaan daar niet naartoe, zeg maar. Hè, terwijl dat bij het vrouwenvoetbal nog wel het geval is. Volgens mij bij de mannen is het onder 21 wat dan gaat naar de Olympische Spelen. Ja, precies. Ja, bij de mannen is inderdaad een onder 23 toernooi. En dan mag je 3 spelers met dispensatie meenemen. Voor de vrouw is het een volledig A-team toernooi. Dus dat is inderdaad een verschil. We weten dat je om de 2 of om de 4 jaar een WK speelt. En om de 2 en om de 4 jaar ook een EK. Dus dat is dan elke 2 jaar een toernooi. En als er daar ook nog een Olympische Spelen tussen zit. Ja, hoe geweldig dat ook is qua eer en ervaring. Dat wordt wel lastig. Dus dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Dat daar minder spelers naartoe gaan. Maar goed, ja, als ik de kans had gehad om op een Olympische Spelen te spelen, dan had ik dat ook met beide handen aangegrepen. Mm-hmm. Een ander voorbeeld is op clubniveau proberen de wedstrijden te verminderen. Dus wij hebben bijvoorbeeld met Rangers allerlei wedstrijden gespeeld in de voorbereiding, in allerlei kwalificatierondes voor de Champions League. Dat zijn wedstrijden waarvan je denkt, kan dat wat minder? Of kan er in plaats van een 1 Champions League toernooi, kan er ook een Europa League of een Conference League voor vrouwen ingevoerd worden, zodat je niet met alle clubs in Europa zo ongeveer hoeft te concurreren voor de 16 groepsfase plekken die er nu nog maar beschikbaar zijn voor de vrouwen Champions League. Ja. Om maar een voorbeeld te noemen. Dat zijn voorbeelden. Er zijn allerlei mogelijkheden om die druk te verminderen op die te schrappen. Kalender, ja. Dank, Tessel Middag. Speler dus van Rangers en 44-voudig international. Zometeen, in grote delen van de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordzee en Middellandse Zee is het water veel warmer dan normaal. Reden tot zorg, zeggen oceaanonderzoekers. Ster. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten. Juri. Nabestaanden van de Surinaamse schrijver en verzetsheld Anton de Kom noemen het eerherstel en de excuses van het kabinet historisch. Ze reageren ontroerd en met blijdschap. De Kom was een eeuw geleden een van de belangrijkste tegenstanders van het Nederlandse koloniale bewind en streed tegen racisme. De brand in een huizenblok in Arnhem begon gisteren in een keuken, zegt de brandweer. Wat er precies in brand vloog, is niet meer te zeggen, want daar is de verwoesting te groot voor. Het Verenigd Koninkrijk breidt het sanctiepakket tegen Rusland uit. Tegoeden blijven bevroren totdat Moskou ermee akkoord gaat om Oekraïne te compenseren. Ook komt er een nieuwe manier om bevroren tegoeden te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. En leerkrachten en scholieren van 2 basisscholen in Brunsum gaan woensdag demonstreren. Ze willen dat er iets gebeurt aan de klimaatbeheersing in hun gezamenlijke gebouw. Het kan op warme dagen 30 graden worden in de klas. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, er staat ruim 400 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor maandagmiddag. De meeste daarvan staat ten zuiden van Rotterdam. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is de weg ook nog eens helemaal dicht nu bij knooppunt Sabina, omdat daar een paar schapen aangereden zijn. Je kunt voorlopig beter omrijden via Roosendaal en Bergen op Zoom over de A58 en de A17. Maar ja, dan kom je wel in een flink lange file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder is de vertraging ook een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Eemnes ruim een half uur oponthoud door een kapotte bus. En verder gaat het niet goed op de A28 in beide richtingen. Van Groningen naar Zwolle is een ongeluk gebeurd bij de afrit Omme en daar is de weg nu helemaal dicht. Vanuit het noorden kun je omrijden via Emmeloord. De andere kant op daardoor ook een lange zogenoemde kijkersfile tussen knooppunt Hattermerbroek en de afrit Nieuw-Leuzen. Daar heb je ook een half uur vertraging. En bij de Westerschelde-tunnel op de N62 van Borselen naar Terneuzen nu ook bijna een uur oponthoud voor de tunnel. Staat in de tunnel een kapotte vrachtwagen en daardoor is er daar één rijstrook dicht. Dan het weer, Marco Verhoef. Ja, opnieuw zomers, maar het voelde een beetje anders. Een beetje meer klam. Ja, klopt inderdaad. Het is allemaal wat vochtiger aan het worden. En dat merk je ook. Soms komt er een gebied met wat dikkere bewolking, zelfs een paar druppels regen. Stelt nog niet zo heel veel voor, maar dat gaat wel wat veranderen. Voor vanavond, even laat vanavond en begin van de nacht staat een gebied met wat uitdovende buien op het programma. Dat zal dus ook nog niet zo heel veel voorstellen. Maar er trekt wel wat regen over het land. Zal niet overal voor nattigheid zorgen, maar op een enkele plek dus wel. Het is behoorlijk zwoel vannacht. Een 15 tot 19 graden. Ja, en morgenochtend is het dan ook nog steeds zwoel. Met de zon erbij, oplopende temperatuur. Het wordt broeierig, 25 tot 30 graden. Nou, we kunnen allebei optellen, denk ik, hè? Ja. 1 en 1 is 3. 1 en 1 is 3, ja. Dat betekent onweer. Inderdaad, ja. Nee, morgen in de loop van de middag en avond trekken felle buien vanuit het zuiden over het land. Hagel zit erbij, onweer, kan flink onweren, regenwater ook en forse windvlagen, 75 tot 100 km per uur. Nou ja, al die extremen zijn natuurlijk plaatselijk, want het zijn buien, dus het is niet overal meteen bingo. Maar houd morgen goed in de gaten, want het kan echt op een enkele plek best wel voor overlast gaan zorgen. Maar dan hebben we het ook over wateroverlast. Wateroverlast, maar ook die windstoten moet je rekening mee houden. Hagel kan hinderlijk zijn. Flink wat regen ook in korte tijd. Als dat op een hele droge ondergrond valt, ja, dan kan het toch ook wel voor wat problemen gaan zorgen. Dus allemaal goed in de gaten houden. Morgen in de avond trekt dat wel weer weg, wordt het droog. En woensdag is dan weer een overwegend droge dag. Marco, dankjewel. Ster. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. lovaneck.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In grote delen van de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordzee en Middellandse Zee is het water veel warmer dan normaal. Op sommige plekken wel 3 tot 5 graden warmer. Welke gevolgen heeft zo'n hittegolf op zee? Femke de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de oceaanonderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. Hoe ongewoon is deze situatie? Nou, de warmte die we nu zien in de Noord-Atlantische Oceaan, die is echt heel ongebruikelijk. Je hebt zeg maar metingen die we al 30 jaar doen en de metingen die we op dit moment hebben, die vallen daar echt ver buiten. Het is veel warmer dan normaal. En hebben we dan over het wateroppervlak of ook gewoon echt dieper in zee? Nou, wat we nu direct het beste kunnen zien, en dat gaat via satellietwaarnemingen die we direct binnenkrijgen, dat is echt het oppervlak van de oceaan. Maar ook over langere tijd weten we al een tijd dat de hele oceaan over de bovenste 2 kilometer echt aan het opwarmen is met klimaatverandering. Alleen dat die warmte nu zo in de buurt van Noordwest-Europa en de zuidelijke rond de tropen en over de landzeeën zo warm is, dat moeten we nog verder onderzoeken of dat ook echt heel diep reikt. Hoe wordt dat gemeten? Hoe kun je dat meten? Er staan instrumenten in zee, ook van het NIOS, die daar metingen doen het jaar rond. Alleen die moeten we af en toe ophalen en tot die tijd weten we nog niet wat ze gemeten hebben. Maar wat je ook hebt is drijvende boeien op zee die ronddrijven op kilometer diepte. En eens in de 10 dagen maken die een profiel, dan zakken ze eerst naar beneden. En dan komen ze helemaal omhoog naar het oppervlak, meten ze het zout en temperatuur. En als ze eenmaal boven zijn, dan sturen ze een data met de satelliet naar huis. Oké, dus we moeten nog even wachten tot we eigenlijk alle data hebben. Maar het valt in ieder geval op. En dan vraag je je toch af. En misschien kun je dan niet alles met 100% zekerheid zeggen. Maar hoe komt het dat het zoveel warmer is, het water, dan normaal? Nou, dat zijn eigenlijk meerdere oorzaken die bovenop elkaar opslapelen tot die abnormaal warme temperaturen. Natuurlijk hebben we klimaatverandering. Dus alles wordt al een hele tijd langzaam warmer. De afgelopen winter is ook heel zwak geweest. We hebben zelf een milde winter gehad. Dat ook de Noordzee is minder afgekoeld van de winter. En dat is ook de gebieden rond Ierland en zo geldt dat. En daarnaast hebben we een aantal andere oorzaken. Er komt minder stof van de Sahara die over de oceaan zweeft en daar schaduw geeft normaal gesproken. Mm-hmm. Dat is er nu niet geweest, dus het is verder opgewarmd. En er zijn nieuwe regels voor scheepvaart gekomen, waardoor er minder uitstoot is van deeltjes in de lucht die ook minder schaduw geven. Dus dat heeft ook allemaal bijgedragen. Ja, dus dat is eigenlijk iets aan de ene kant iets positiefs, maar wat dan toch weer een andere impact heeft. Zo blijft het lastig natuurlijk. Jazeker. We moeten ook nog gaan zien wat hier dan de consequenties van zijn. Want dit is gewoon nog niet zo vaak voorgekomen. Dus het is ook moeilijk in te schatten hoe dat dan uit gaat pakken. Ja, zeker ook omdat we dus eigenlijk moeten weten hoe het dieper zit. Want ik las ook ergens dat doordat het minder wind was, dat het water nog niet heel erg omgevoeld was. Dat zou ook mee kunnen spelen. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Als je in de winter heel veel afkoeling hebt, dan wordt het water aan het oppervlak dat wordt heel koud. En daardoor wordt het zwaarder dan het water wat daaronder zit. En dan gaat het mixen en dan krijg je dieper, kouder water wordt ook omhoog gebracht. En als je een hele milde winter hebt, dan gebeurt dat niet zoveel. Ah. Het is natuurlijk wel de echte bovenste laag waar we het nu over hebben. Dat is wel de laag die de meeste interactie met de atmosfeer geeft en die ook warmere lucht naar Europa kan brengen. Maar als het dieper zit, dan is het iets wat zich ook langer voort kan blijven bestaan. Dus dat moeten we zeker nog uitvinden. Wat voor gevolgen heeft het dan op het weer bijvoorbeeld hier in Europa? We hebben natuurlijk veel zuidwestenwind in Nederland. En dat brengt warmte van de oceaan naar ons toe. En als de lucht warmer is, dan kan er ook meer water verdampen. En krijgen we meer onweersbuien en meer stortvloeden. En hoe dat precies uit gaat pakken, dat weten we nog niet helemaal. Maar over het algemeen voorspelt het KNMI wel dat in de toekomst met klimaatverandering dat die stortbuien wel toe gaan nemen. Hoe kijkt u ernaar als oceaanexpert? Want het is dus iets bijzonders. Is het dan professioneel gezien interessant? Of maakt u zich ook meteen zorgen? Ja, dat allemaal bij elkaar natuurlijk. Dus voor ons is het super interessant om te zien hoe het systeem zich ontwikkelt en wat er gaat gebeuren. Maar we maken ons zeker zorgen. Want het is niet één extreem wat we nu zien met een warme Noord-Atlantische Oceaan. We zien dat wereldwijd de oceaan nog nooit zo warm is geweest. We zien een minimum in zeeijs bij beide polen, wat ook nog nooit zo laag is geweest. En dat alles bij elkaar en het feit dat het zo snel gaat, dat baart ons zeker zorgen. Ja. Dank Femke de Jong, oceaanonderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee. Japan kampt met de groei van illegale prostitutie. In het centrum van Tokio staan steeds meer vrouwen op de stoep op zoek naar klanten. Het is een van de gevolgen van de coronapandemie, waarin vooral jonge vrouwen de economische klap ontvingen en steeds vaker slachtoffer werden van het groeiend geweld tegen hen. Met weinig andere uitwegen zoeken ze daarom hun hel op straat. J1, 7, 8. stap nu uit in Shinjuku. Een van de drukste stations van Japan. En een van de drukste wijken van Japan. Ligt in het midden van Tokio. Ik stap nu door de metropoortjes samen met waarschijnlijk duizenden andere mensen. Allemaal nette kleding, richting de wolkenkrabbers aan het lopen. Richting werk waarschijnlijk. Dit gedeelte van Shinjuku wordt ook wel het financiële hart van Japan genoemd. Maar ik loop vandaag naar de andere kant van het station. Ja, je ziet het al meteen al wat anders uit. Hier heb je het entertainment district. Je voelt het verschil ook wel met daarnet. Ik zie een groepje jongeren die gewoon op straat liggen te slapen. Verderop zitten een paar mensen te barbecuen aan de sterke drank ook. Ik zie een fles wodka meteen staan. Maar de levendigheid verbergt nogal wat. Sinds de coronapandemie is namelijk straatprostitutie behoorlijk toegenomen. Ik praat hier met Arata Sakamoto. En hij runt een NGO hier in Shinjuku om mensen te helpen. Een zogenaamde rescue hub. Toen alle coronarestricties in plaats waren, was het wat minder. Maar naarmate de pandemie verstreek, zag je dat steeds meer mensen ook in de problemen kwamen. Qua geld of gewoon thuis in de problemen kwamen. En wat je zag is dus dat er inderdaad steeds meer mensen begonnen deel te nemen aan de illegale straatprostitutie hier. We lopen hier door Shinjuku heen. Langs de wegen staan echt tientallen jonge vrouwen langs de muren te wachten op klanten. En hij heeft alles bij zich. Hij geeft de handcreme weg, maskers weg. Allemaal met een stickertje erop, met een telefoonnummer en de tekst. Als je in de problemen zit, maakt niet uit wat, je kan altijd bij ons terecht. En veel van deze jonge vrouwen die raakten hun baan kwijt tijdens de pandemie of werden slachtoffer van toenemend geweld tegen vrouwen, vooral in huis. De politie zegt bijvoorbeeld dat vorig jaar meer dan 80.000 meldingen werden gedaan van huiselijk geweld. En ja, zonder baan, zonder veilig thuis, zoeken steeds meer vrouwen hun toevlucht, dus hier op straat. De politie doet er maar weinig aan. Het is namelijk wettelijk gezien wel illegaal, maar het wordt gedoogd. Het is namelijk een veel te groot probleem geworden om nog aan te pakken. Ik sprak eerder vandaag met Uru, die hier bijna dagelijks op straat staat. En mannen komen naar ons toe, we onderhandelen. En als we akkoord gaan, lopen we samen naar een hotel en dan hebben we seks. Uru is nog een tiener, maar ze heeft geen ander inkomen en thuis is ze ook niet meer welkom. Ik wil hier niet mee door blijven gaan, maar ik kan niet anders. Ik ben door klanten bedreigd, soms weigeren ze te betalen. Ik begrijp de risico's, maar uiteindelijk moet je geld hebben om te kunnen overleven. Sakamoto hoopt in ieder geval dat de overheid komt met een structurele oplossing. Tot die tijd blijft hij actief hier in Shinjuku. Een bijdrage van correspondent Anoma van der Veren. Even naar Helene Geest bij de AWB. Hoe is het op de weg? Ja, vooral problemen eigenlijk in het zuidwesten van het land. En daar is er nu ook weer eentje bijgekomen. Op de A58 van Breda naar Tilburg is namelijk een ongeluk gebeurd bij Ulvenhout. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Galder is de vertraging nu 25 minuten. Voetbaltrainer Henk de Jong hoopt in september weer aan het werk te kunnen bij zijn club Cambuur. De afgelopen maanden herstelde hij van een operatie waarbij een kieste uit zijn hoofd werd verwijderd. De Jong weet nog niet in welke rol hij terug gaat keren. Cambuur stelde met George Ulte een nieuwe trainer aan tegen Omroep Friesland. Zegt de Jong dat hij niet op die baan aast. Ik wil net op Ulte zien plak. En nu zitten te solliciteren. Want Ulte is trainer van Cambuur. Had gewoon een contract. Met alles staan. Ik wist ziek. Ik zou nooit weer omkomen. Ik wil altijd samenwerken. Maar ik snap Ulte volledig. Wat hij zei. Ja, het hangt de jongen bij komen. Dat is, ja, dat is misschien ook wel een bedreiging. Dat snap ik wel. En dan ging ik gewoon oren dingen doen. Ja, dus hij snapt wel dat Ulte hem een beetje als een bedreiging ziet. Maar dan gaat hij gewoon andere dingen doen. Al dus de Jong. De bondscoach van Kroatië, Zlatko Dalic, heeft sterspeler Luka Modric gesmeekt om nog niet te stoppen bij het nationale elftal. We hebben hem nodig. Deze generatie heeft de klus nog niet geklaard, zei Dalic. Modric verloor gisteravond met Kroatië de Nations League finale van Spanje na het nemen van strafschoppen. Modric gaf na afloop aan dat hij een duidelijke beslissing heeft genomen over zijn toekomst. Maar welke dat is, wil hij nog niet zeggen. En de Nederlandse motorcoureur Bo Bentschneider hoopt komend weekend toch mee te kunnen doen aan de TT in Assen. Hij brak gisteren bij een val in de Grand Prix van Duitsland zijn rechter sleutelbeen. En hij leek daarmee uitgeschakeld voor Assen. Maar een operatie moet ervoor zorgen dat hij zondag toch kan starten. En vorig jaar werd Bentschneider in de TT vijfde. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Anderhalf jaar cel, dat is de straf die voetballer Quincy Promes heeft gekregen. De rechtbank acht hem schuldig aan zware mishandeling. Vorig jaar stak de voormalig Oranje International zijn neef op een familiefeest. Maar of hij daadwerkelijk de binnenkant van een cel gaat zien, is nog maar de vraag. Want Promes speelt in Rusland. Rusland-correspondent Iris de Graaf, hier bij ons in de studio. Jij was vandaag ook in de rechtbank. Promes was er opnieuw niet. Wat voor reden geeft hij daarvoor? Want er werd steeds gezegd, nou, hij komt echt nog wel een keer. Maar in ieder geval vandaag was dat niet. Nee, ja, officieel zou dat zijn omdat hij contractuele verplichtingen heeft met zijn club Spartak. Dus eigenlijk zegt zijn advocaat, jongens, hij moet voetballen. Dus hij kan niet naar de gevangenis. Daar komt het eigenlijk op neer. Vandaag zei zijn advocaat inderdaad ook dat het grote gevolgen zou hebben voor zijn carrière als hij naar Nederland zou komen, maar dat hij niet uitsluit dat Promes in de toekomst nog een keertje inderdaad langs zal komen. Al lijkt me dat niet heel waarschijnlijk, want Promes weet ook dat als hij een stap buiten Rusland zet, in elk geval naar een land dat bijvoorbeeld een uitleveringsverdrag met Nederland heeft, ja, dat de kans groot is dat hij in de gevangenis belandt. Hoe groot is hij in Rusland? Is het een echte ster? Ja, hij is heel groot. Hij is heel populair, vooral onder voetbalfans. Hij is echt de sterspeler eigenlijk van Spartak. Hij heeft 2 jaar op rij al de Speler van het Jaar Award gewonnen, omdat hij zoveel goals maakte. Mm-hmm. Beslissende goals ook. Dit jaar is hij ook weer opnieuw genomineerd. Ja, en de meeste Russen fans die dragen hem echt op handen. Die noemen hem ook wel Bratuga, broertje. Hij wordt echt gezien als een voetballegende. Maar je ziet ook wel dat die rechtszaken wel een soort deuk in zijn imago opleveren op dit moment in elk geval. Dus je ziet op social media al dat sommige fans zeggen, en ook sportcommentatoren trouwens, van ja, wat doet zo'n crimineel, helemaal nu een veroordeelde crimineel, op ons grondgebied? Waarom kan hij hier zoveel geld verdienen? Dus dat zie je ook. Oké, dus er is wel echt nieuws ook in Rusland dit. Het is nieuws. Het is niet hoofdpagina nieuws, mm-hmm. Want het Oekraïense tegenoffensief overheerst nog steeds de voorpagina's. Maar er wordt inderdaad wel over bericht en die berichten zijn niet positief. Zo zag ik vandaag een berichtje van de vicevoorzitter van het Russisch parlement. Dat is zelf een voormalig Olympisch kampioen schaatsen. Die zei dat Promes naar de gevangenis gestuurd zou moeten worden, omdat hij door Interpol gezocht wordt als veroordeelde crimineel. En er was ook een sportcommentator die al zei, criminelen horen niet thuis in de Russische competitie. Dus dat soort dingen lees je vandaag wel in de kranten. En zijn club, hoe reageert die? Spartak Moskou? Ja, die blijven voorlopig achter hem staan. Dat hebben ze ook specifiek gezegd. Een woordvoerder van Spartak zei vandaag in de Russische media dat Promes eerst nu van zijn hoger beroep gebruik gaat maken om de zaak aan te vechten. Ja, en daarmee staan ze dus echt wel achter hun sterspeler. En eerder al reageerde de club ook wel een beetje laconiek. Toen was het eigenlijk een beetje van, zo'n steekpartijtje in Nederland, hè, daar hebben wij niets mee te maken. Dus het lijkt er niet op dat ze op basis in elk geval van deze zaak nu zijn contract gaan verbreken. Nee, en dat hij nu is voordeeld maakt ook de kans nog kleiner waarschijnlijk dat hij dus naar Nederland komt. Als hij dat zelf ook al aangeeft, dat dit vanwege zijn contractverplichting met Spartak niet kan. Precies, ja. Ik denk dat hij niet snel hier naartoe komt of ook maar ergens eigenlijk naartoe gaat. We zagen een half jaar geleden al bijvoorbeeld, toen moest hij eigenlijk naar Qatar voor een trainingskamp met Spartak. Maar last minute ging Promes niet mee vanwege een blessure. Al heeft niemand die blessure gezien, dus dat werd niet echt geloofd. Dus het was wel duidelijk dat hij eigenlijk gewoon veiliger in Rusland wilde blijven zitten. Ik denk dat hij dat nu ook gaat doen. Ja, en dat kan voor nu ook. Hè. Hij heeft een verblijfsvergunning, hij heeft een contract met Spartak en er is geen uitlevering verblijfsverdrag tussen Rusland en Nederland. Dus ja, voorlopig zit hij in elk geval veilig. Hij heeft een verblijfsvergunning, maar zou hij bijvoorbeeld ook een paspoort willen, een Russisch paspoort? Dat wil hij heel graag, ja. Want als hij een Russisch paspoort zou hebben, dan zou het betekenen dat Rusland hem helemaal nooit kan uitzetten. Want volgens de grondwet mag Rusland geen staatsburgers uitzetten. Dus je ziet dat hij dat heel erg probeert. Hè. Hij probeert de autoriteiten en de bevolking te laten zien dat hij echt Rus is geworden. Hij poseert met een militaire parade in Moskou. Hij is vrienden met pro-Putin-rappers zoals Timothy. En hij heeft net een videoclip opgenomen waarin hij Russisch rapt. Dus hij wil eigenlijk laten zien, hè, ik ben een echte Rus. Dat zegt hij ook vaak in interviews. Maar voorlopig is zijn paspoortaanvraag afgewezen. Een Duma-lid heeft al gezegd dat ze geen staatsburgerschap geven aan criminelen. Dus het is nog maar de vraag of je dat gaat krijgen. Ja, wat je zei, deze zaak, maar er is nog een zaak tegen hem die nog loopt. Klopt, ja, er loopt nog een drugsmokkelzaak tegen hem die later dit jaar zal beginnen en ergens volgend jaar behandeld gaat worden. Ja, en dat kan wel echt een groter probleem voor hem zijn. Want waar ze hier nog een beetje kunnen doen, hè, van nou, het is maar een steekpartijtje. Ja, drugsmokkel wordt in Rusland wel heel serieus genomen. Dat zie je ook, de politiek heeft zich daar dus al over uitgelaten. Hè. Je hoort dan dingen als, dit is een drugscrimineel uit narco-staat Nederland. Want drugs is iets van het verdorven Westen. Dat precies. Is steekpartijen, daar kunnen ze nog iets bij voorstellen, maar... Ja. Dit is wel echt serieus. Ja. Ja, dus de politiek die valt daar al over. Sportcommentatoren ook. Dus ja, het kan zijn dat Spartak dan met die zaak wel heel erg onder druk ook wordt gezet. Hè, door de Russen, door de politiek. En dat ze dan misschien besluiten om zijn contract volgende zomer, want dan loopt dat af, om dat dan wellicht niet te gaan verlengen. En als dat gebeurt en hij heeft geen Russisch paspoort, ja, dan heeft hij wel een probleem. Want waar gaat hij dan heen? En als hij het wel, stel, het lukt hem wel om dat staatsburgerschap te krijgen, maar ook zijn contract loopt af. Op een gegeven moment is hij gewoon, hij is nu 30, 31. 31 ja. Nou, dan is hij dadelijk klaar met voetballen. Kan het ook weer ingetrokken worden? Kunnen ze ook op een gegeven moment zeggen van... ja, we hebben je niet meer nodig, bij wijze van spreken. Hoe veilig is die eigenlijk? Even vanuit hem geredeneerd. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Want Rusland is op dit moment sowieso niet een heel veilig klimaat. Helemaal niet. Dus inderdaad, als je Nederlander bent uit een onvriendelijk land. Mm-hmm. Kijk, als hij Russisch staatsburger wordt en hij heeft dat paspoort, mag hij volgens de grondwet niet uitgeleverd worden. Dus ook niet als hij stopt met voetbal. Maar dan moet hij wel een hele brave Rus worden. Die netjes zijn belastingen betaalt. Niet aan corruptie doet, dat soort dingen. Dus ja, dan zullen er misschien andere dingen zijn waar hij zich zorgen over moet maken. Maar goed, zolang hij goed voetbalt, zolang hij voor Spartak de topscorer blijft, heeft hij voor nu in elk geval niets te vrezen. Of kan hij in elk geval zijn gevangenisstraf ontlopen. Ja, dat is hier wel nu mee bezig. Dank, ja. Rusland-correspondent Iris de Graaf. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Een natuurserie maken is niet zonder gevaar, vertelde de producer van Our Planet 2 tegen het Amerikaanse blad Forbes. Zijn team wilde filmen hoe tijgerhaaien op de loer lagen voor de komst van rondtrekkende albatrossen, toen de dieren hun rubberboten begonnen aan te vallen. Het leek net Jaws, zei de producer. Gelukkig liep het allemaal goed af. Our Planet 2, of 2, is sinds kort te zien op Netflix, natuurlijk met die kenmerkende stem van Sir David Attenborough. Experience the extraordinary journeys that shape our world. 4. De Amerikaanse artiest Bebe Rexha is in Nederland vooral bekend van deze hit. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good? Maar dit weekend werd ze tijdens een optreden in New York bekogeld. Nou is bekogeld worden een van de vervelende dingen die je natuurlijk als artiest kunt hebben. Meestal gaat het dan wel om plastic glazen bier, eieren. Maar Bebe Rexha die kreeg een telefoon tegen haar gezicht gegooid. En op beelden van het incident is duidelijk te zien dat ze veel pijn heeft. Ze wordt ook direct van het podium gehaald. De vermoedelijke dader is meteen door de beveiliging gegrepen. 3. Alle melk die je koopt is een mengsel van melk van meerdere koeien en vaak nog flink bewerkt. Maar niet bij boer Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf. Daar zit in elke fles de melk van één koe en je kunt zelfs zien welke. Tegen RTV Rijnmond legt hij uit waarom dat nou zo leuk is. Ja, het is natuurlijk superleuk om te weten van welke koe dat komt. Je kan hem ook zien op onze website, via onze app. En ja, dan heb je een stukje idee bij de oorsprong. Het concept van Boerbaan is uniek, heeft het zelf bedacht en opgezet. En ook internationaal groeit de aandacht. Komende woensdag maakt die kans op de World Dairy Innovation Award in Londen. 2.

Hij werd bestempeld als staatsgevaarlijk en zonder proces opgesloten en verbannen. Volgens politiek verslaggever Roel Bolsius wil het kabinet met de excuses recht doen aan zijn nalatenschap. Hij heeft nooit de erkenning voor zijn strijd gehad voor wat hij voor Nederland en Suriname gedaan heeft. En de laatste jaren werd zijn verhaal bij een breder publiek bekend. En dat leidde ertoe dat in 2021 de toenmalige minister Blok zei dat een ruiterlijk gebaar nodig was. En dat zijn dus de excuses van vandaag geworden. De nabestaanden van de Kom noemen de excuses een erkenning van de moed, visie en onvermoeibare inzet van een man die zich zijn hele leven inzette voor vrijheid en gelijkheid. Om sneller te kunnen bouwen komt minister De Jonge met een aantal maatregelen. Nu wordt vaak pas begonnen met onteigening van grond als een eigenaar niet wil meewerken. En het leidt soms tot jaren vertraging. De Jonge wil dat gemeenten al een onteigeningsprocedure kunnen beginnen als de gesprekken over de aankoop zijn begonnen. Daarnaast wil het kabinet dat gemeenten projectontwikkelaars sneller duidelijkheid geven over de ontwikkelingskosten van een gebied. In het grootste attractiepark van Duitsland, Europa Park, is een grote brand uitgebroken. Het pretpark ligt aan de Rijn in het zuidwesten van Duitsland. Er is nog niets bekend over gewonden en hoe de brand is ontstaan. Europa Park wordt ontruimd. De brand in een huizenblok in Arnhem is in een keuken begonnen, zegt de brandweer. Wat er in brand vloog is niet meer te zeggen, want van het huis is vrijwel niks meer over. Door de brand raakten 8 huizen onbewoonbaar. In de Atlantische Oceaan wordt een mini-onderzeeër vermist waarmee toeristen het wrak van de Titanic kunnen bezoeken. Of en hoeveel mensen er aan boord waren is niet bekend. Er is plek voor 5 personen, meldt de BBC. Justitie gaat definitief in hoger beroep tegen de vrijspraak van de Haagse oud-wethouder Richard de Mos, maar komt wel met minder beschuldigingen. Het gaat nu alleen nog om verdenkingen van omkoping en schending van de geheimhoudingsplicht. De eerdere aanklachten van meineed en deelname aan een criminele organisatie laat het OM vallen. Dat doet justitie naar eigen zeggen om het proces sneller af te ronden. De rechtbank heeft een uitspraak gedaan. Wij hebben ervoor gekozen om nu een hoger beroep te gaan, omdat we het daar niet mee eens zijn. Maar we proberen dat proces te versnellen in het belang van ook de lokale politiek in Den Haag. De Mos is oprichter en leider van Hart voor Den Haag, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Hij was in 2018 en 19 wethouder. Volgens het OM heeft hij bevriende ondernemers geholpen in ruil voor donaties aan zijn partij. Zeker 6 Urker vissersboten zijn betrokken bij de smokkel van cocaïne in Deense wateren, meldt de Deense publieke omroep TV2. Die heeft 2 jaar lang vaarroutes geanalyseerd en gesproken met een anonieme Nederlandse visser. De drugs komen uit Zuid-Amerika en worden vanaf containerschepen met een GPS-zender in de Noordzee gedumpt. Daar worden de pakketten drugs opgepikt door de viskotters en via Deense havens over de weg weer naar Nederland gebracht. Vanaf daar wordt de coke verder Europa in vervoerd. De opdrachtgevers zouden grote drugscriminelen zijn uit de Amsterdamse onderwereld. Het weer, periode met zon. In de loop van de nacht enkele buien, maar morgenochtend weer zon. Verder morgen broeierig warm bij 25 tot 30 graden. 'S Avonds vanuit het zuiden felle onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Verkeersinformatie bij de ANWB, Helene Geest. De meeste files worden snel korter. Bij elkaar staat er nog iets minder dan 200 kilometer. Het zijn vooral ongelukken en auto's met pech die veel vertraging veroorzaken. En op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam gaat het ook nog altijd niet goed rond knooppunt Sabina, want daar zijn schapen aangereden en is de weg nog helemaal dicht. Je kunt omrijden vanaf Bergen op Zoom via Roosendaal over de A58 en de A17... Dat gaat helaas niet filevrij. Op die A17 van Roosendaal naar Dordrecht kom je in een file van 7 kilometer tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Vertraging is daar een half uur. Ook de A28 Groningen-Zwolle is nog dicht bij de afrit Omme door politieonderzoek. Dat gaat waarschijnlijk nog tot 9 uur vanavond duren. Je kunt het beste omrijden vanuit het noorden via Joure en Emmeloord over de A7 en de A6... Op de A58 van Breda naar Tilburg gebeurde een ongeluk bij Ulvenhout. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging 25 minuten. En ook op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel is nog altijd een rijstrook dicht in de tunnel. Staat daar een kapotte vrachtwagen en dat kost je 3 kwartier. Ster. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Stel, je ziet met één oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. NPO Radio 1. NOS NTR. 8 woningen in Arnhem zijn na de grote brand van gisteren voorlopig onbewoonbaar. Zonnepanelen op het dak bemoeilijkten volgens de brandweer het blussen. Je moet het echt zien als een paraplu die over de brand heen staat. En om dat te kunnen blussen moet je op de een of andere manier door die paraplu heen. Mark Visser. Nieuws & Co. De bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf zijn vandaag door de brandweer en woningbouwvereniging bijgepraat. Heel veel antwoorden konden nog niet worden gegeven. Tot frustratie van sommigen. Verslaggever Jeroen de Jager ving hen op na de bijeenkomst. Je gaat niet over de rug van ons deze beelden gebruiken. Niemand van jullie, begrepen? Er zijn mensen die vroegtijdig geëmotioneerd naar buiten komen hier bij die bewonersbijeenkomst. Maar het zijn gewoon vieze honden. Mensen willen ook niet praten over wat er dan binnen aan de hand is, waardoor het zo geëmotioneerd is. Ik ga naar nu naar het gelul zitten luisteren. Mevrouw schreeuwt, ik ga niet naar dat gelul zitten luisteren. Donder op. Wat is er aan de hand binnen, meneer? Tot gewoon iedereen boos is. Ja, die is gewoon bang. Gewoon erg bang. Tot... Waarom zijn ze boos? Ja, tot het weersgas gebeurt. En hebben ze antwoorden gegeven? Nee, dat niet. Wat zeggen ze? Ja, tot we gewoon niet bang moeten zijn eigenlijk. Zo komt het gewoon op neer. Uh-huh. En tot ze gewoon niks gaan doen. Ja, eerst naar die brandonderzoek. Dan wordt dat plaatsgevonden. Kan een half jaar gaan duren. Ze hebben niks gezegd over de oorzaak? Ja, ze zeggen alleen, ja, dit is in de keuken begonnen. Maar ik blijf gewoon die stand bij. Het is gewoon in de meterkast gebeurd, buiten. Door die waterpomp. Frank Lohman, goedemiddag. Juridisch adviseur van een van de bewoners. Vertel, hoe was het binnen? Er kunnen op dit moment ook niet zo gek veel antwoorden worden gegeven. Dus mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de woning. Ja. En daar kan op dit moment gewoon geen antwoord op worden gegeven. Dus dat zou onderzocht moeten worden, ja. Dat is, Mensen zijn allemaal bang dat gewoon ook bij hun brand uitkomt. Ja. Ik zei net ook naar binnen van, het is ene blok gekomen. Wat is volgende blok dan? Ik ben Wim Verboom. En ik ben leider van het commando plaatsincident. Kunt u al iets zeggen over de oorzaak van de brand? Nou, wij hebben absoluut niet de indruk dat hij bij een warmtepomp of iets anders begonnen is. De brand is begonnen in de keuken. Dat weten we vanuit beeldmateriaal, dat weten we vanuit de mensen die we gesproken hebben. Dan is de vraag vervolgens hoe de brand zich onder de daken, onder de zonnepanelen heeft kunnen verspreiden. Kunt u daar al iets over zeggen? Nou, dat is een goede vraag. Dat is ook onze vraag. Er was sprake van een snelle branduitbreiding. Dat ziet u ook op de beelden. Toen wij als brandweer ter plaatse kwamen. Het was dus sprake van een fors uitslaande brand. En dat is een vraag die onderdeel uitmaakt van ons onderzoek wat we zijn gestart. Sander Heinsman is voorzitter van de Raad van Bestuur van de woningbouwvereniging Portaal. Volledige aandacht voor de 8 gezinnen die hun huis hebben verloren om daarvoor vervangende woonruimte te zorgen. En dat gaat lukken voor overmorgen? En dat gaat binnen afzienbare tijd lukken en tot die tijd hebben we gezorgd dat ze ook een plek hebben. Nou hoorde ik veel boosheid na de bijeenkomst, omdat de mensen niet kunnen leven met het idee dat het in een keuken is ontstaan de brand en niet bij de warmtepompen. Heeft u ze gerust kunnen stellen? Ja, dat er veel onrust is over hun woning en de veiligheidsbeleving. En nou, dat hebben we net ook gemerkt. Daarover hebben we ook met de brandweer gezegd dat we nu wel een onderzoek doen naar de veiligheid en de impact van de brand op deze woningen. Maar op dit moment is er geen reden om aan die veiligheid te twijfelen. En nog een heroverweging over het aantal zonnepanelen op de daken en hoe je daarmee omgaat voor de toekomst? Daar is op dit moment geen aanleiding voor. En we gaan uiteraard het onderzoek met de brandweer nauwgezet volgen. En daar hebben we ook volle capaciteit op gezet met de brandweer. En daar zullen we naar bevind van zaken handelen. Een bijdrage van Jeroen de Jager. Dus ja, veel emotie daar in Arnhem. Veel vragen ook. Brand laat in ieder geval zien dat de opkomst van zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld de elektrische auto's, leidt tot nieuwe soorten branden en risico's. In hoeverre is de brandweer hier klaar voor? Willem-Jan Muisson is programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Ja, toch maar die vraag. Is de brandweer klaar voor dit soort nieuwe branden? Nou, de brandweer bereidt zich in ieder geval op voor. Er zijn handelingsperspectieven ook voor dit soort branden met zonnepanelen. Ook met elektrische auto's, daar zijn handelingsperspectieven voor gemaakt en die worden ook uitgeleerd. Het uitleren daarvan is overigens best een uitdaging met die duizenden brandweermensen. Maar we zijn er zeker klaar voor. Maar komt dat door juist omdat er veel brandweermensen ook deze opleiding moeten krijgen en bijgepraat moeten worden? Of komt het ook dat elk zonnepaneel weer verschilt, ook hoe het is gelegd? En ook bijvoorbeeld bij elektrische auto's, elk merk is anders? Ja, het is allebei waar. Het kost tijd om al die mensen bij te scholen. En die tijd en die capaciteit bij degene die dat moeten doen, die is nog maar mondjesmaat beschikbaar. Maar ook alle wisselende verschijningsvormen, zeg maar, geven we ook nog wel uitdagingen. Soms liggen vaak allemaal anders. Wat betreft de auto's maak ik me iets minder zorgen. Er zijn ondersteunende systemen voor die collega's op straat kunnen gebruiken om te raadplegen. Digitale systemen waarbij ze gelijk kunnen zien hoe zo'n wagen in elkaar zit, waar je wel of niet moet knippen, bijvoorbeeld. daar worden ze bij ondersteund. Bij die branden met zonnepanelen zit je altijd met systemen. Het is natuurlijk een heel systeem, het is niet alleen het paneel. Mm-hmm. Waarbij bovendien nog eens een keer komt dat je het niet uit kunt schakelen. Je kunt zonnepanelen, zolang er licht opvalt, blijven ze stroom geven. Dus het uitzetten van de stroom in de meterkast, dat zorgt er normaal gesproken voor dat het huis stroomvrij wordt. Maar bij zonnepanelen is dat niet zo. En heeft dat gevolgen als je gaat blussen? Dus kan dat met water überhaupt dan? Op zich is ook daar zijn we op voorbereid. En daar is les en leerstof voor. Hoe ga je om met blussen van branden of incidenten met elektriciteit? Ja. En zijn afstanden voor en bepaalde manieren van hoe je met straal omgaat. Mm-hmm. Dat is op zich het probleem niet. Maar goed, daar waar het allemaal gedeformeerd wordt, hè, als het in brand staat, dan komen de leidingen bloot te liggen. En dan wordt dat allemaal complexer om erbij te komen. Ja, maar dat kost veel bijscholing. En ook bijscholing kost ook geld. Ja, en is dat is... u begint erover. Dat is best een dingetje. Er wordt natuurlijk heel veel geld uitgegeven aan de energietransitie. Op alle fronten, waterstof, elektrificatie. Maar naar de veiligheidsregio's die daarop moeten reageren in de vorm van advisering en voorbereiding van de repressie door de brandweer. Daar gaat niet zo heel veel geld naartoe. Eigenlijk niks. Dat betekent wel dat er veel moet worden opgeleid, bijgeschoold. Ook van adviseurs. Andere spullen ook? Nou, andere spullen, ik denk dat nog wel meevalt. Het materieel wat de Nederlandse brandweer heeft, nou, ik durf best wel te zeggen dat goed is. Of we aanpassingen moeten hebben voor bepaalde specifieke omstandigheden, dat daar iets bij moet. Nou, daarvoor is het eigenlijk nog te vroeg om dat te zeggen. Daar zou je onderzoek voor moeten doen. Nou, ook onderzoek, dat moet gedaan worden door mensen die dat daarvoor goed geïnstalleerd zijn. Kost ook altijd veel geld. Daar geldt een beetje hetzelfde voor wat ik net zei. Daar wordt niet zo heel veel aan besteed. Nee. En dat is ook best wel een oproep. Laten we kijken of daar wat meer aan de veiligheid van de energietransitie kan worden besteed qua geld. Al krijgen we maar 1% van die miljarden die daar naartoe gaan. En dan kunnen we al een stuk stappen vooruit maken. Wat ook opvalt in Arnhem is dat ze dus daar echt het hele dak vol hebben liggen. Dat, aan de ene kant denk je van nou, is heel slim, hè? Goed omgegaan met de ruimte die er is, maximaal resultaat. Maar is het ook verantwoord om dat zo te doen? Ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag. Dat is niet uniek, hè. Dat gebeurt op heel veel plaatsen waar zonnepanelen als dakbedekking worden gebruikt. Voor de duidelijkheid, als dakbedekking, dus je hebt geen dakpannen ook? Nee, er zitten geen dakpannen. Dus... Nou geloof ik dat het hier wel een opdak systeem was. Hè. Dan lag dat aaneengesloten op het dak. Mm-hmm. Ik ben daar verder niet bij geweest. Ik heb daar niet meer informatie dan wat ik op tv heb gezien. Maar bij de indaksystemen, die zie je ook al. Ja, daar kun je al helemaal niks meer. Hier zaten ze op het dak, dus daar konden ze nog demonteren. Maar ze zaten aaneengesloten, zonder enige afstand tussen sectoren of zo. En dat maakt het dan heel erg moeilijk, wat je net ook de collega uit Arnhem hoorde vertellen. Ja. Kijk, waar je een slag kan slaan, is door dit soort constructies te voorzien van een opening van pakweg een meter tussen op de plaats waar ook daaronder de brandscheiding zit. Zoals je ook bij een bos probeert brandgangen te maken, dat het niet overslaat. Ik had geen mooier voorbeeld kunnen noemen. Ja, maar dat zou dus echt wel helpen. Dat helpt de brandweer. Dus daar moet je zeker over nadenken, als ik het goed begrijp. Ja, zeker. Dank. En, ja, William Muis. Ja, nou, tot slot. Ja, zegt u maar. Nou, wat ik nog wil zeggen, was waar we ook mee te maken hebben. Ik zou zeggen van, joh, waarom verzinnen ze dat niet bij de constructie van zoiets? Waar we mee te maken hebben in die energietransitie, dat is met een enorme snelheid en voortvarendheid waarbij dingen gedaan worden, maar waarbij niet altijd het besef is dat daar risico's aan zitten. En wij noemen dat eigenlijk onbewust onbekwaam. Mm-hmm. Mensen die zijn zich er niet van bewust dat ze het niet weten. En daarvoor is advisering op dit punt vanuit de veiligheidsregio's, vanuit de brandweer, extra belangrijk. Want in de regelgeving vind je het nog niet terug. Punt is duidelijk. Dank. Willem-Jan Muisson, programmamanager Veilige Energietransitie bij Brandweer Nederland. Even naar Helene de Geest met hopelijk wat minder files dan de afgelopen uren. Ja, zeker. Ja, het gaat de goede kant op. Maar niet op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel. Er is nu één rijstrook dicht door een kapotte auto, maar om 19:30 gaat die tunnel helemaal dicht. Op dit moment is de vertraging ruim een uur. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de vrouw van 35 uit Zevenbergen die haar 11-jarige zoon in 2020 zou hebben vergiftigd met onder andere pijnstillers en slaapmiddel. Het kind is overleden daaraan. De vrouw zegt dat de jongen de pillen zelf innam. Maar het OM spreekt van moord na het zien van camerabeelden. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Niet alleen bij de mondkapjesdeal met het bedrijf van Siewert van Linde werd te veel winst gemaakt tijdens corona. Ook andere bedrijven maakten bij het verkopen van beschermingsmiddelen onethisch veel winst, meldt minister Helder van Langdurige Zorg in een brief aan de Kamer. En dat zegt ze naar aanleiding van twee nieuwe rapporten. Politiek verslaggever Emma Jackson in Den Haag. Er was al een groot onderzoek natuurlijk naar die deal met Van Linde. Over wat voor onderzoeken gaat deze? Dit zijn eigenlijk de vervolgonderzoeken daarop. Dus dat was deel 1. En in deel 2 en 3 hebben ze gekeken naar andere grote deals, naar de winsten die daar gemaakt zijn, hoe de afspraken tot stand kwamen. En eigenlijk gewoon gekeken naar beschermingsmiddelen. En in het laatste onderzoek hebben ze ook gekeken naar kleine deals, maar dan juist specifiek waar signalen over waren dat er misschien wel wat misging. Het zijn enorme rapporten. Ze hebben honderden pagina's geschreven. Die rapporten hebben ook wel bijna 10 miljoen euro gekost om te schrijven. Er staan geen conclusies in, maar de minister trekt die zelf wel. Oh, en wat voor conclusies trekt hij dan? Nou, ze zegt dat er toch echt overal niet genoeg gelet is op de financiële risico's. Dus leveranciers hadden te veel macht om de prijs te bepalen van de middelen die ze aanboden. Niet alle handtekeningen werden goed gezet, waardoor je ook achteraf een conflict kon krijgen als iets niet goed geleverd was, wie dat dan moest betalen. En ze hebben ook een aantal specifieke zaken uitgelicht. Zo was er een bedrijf wat dan hielp bij de overheid met het inkopen, maar vervolgens wel zelf dikke bonussen opstreek van 2 miljoen. Of er was een bedrijf wat via Defensie inkocht en dan een soort opslag mocht rekenen. En dat wist Defensie, maar dat wist het ministerie van VWS dan niet. Dus op die manier gingen dingen mis en werden dingen ook niet helemaal eerlijk behandeld. Niet overal hetzelfde. Oké, dus ze geeft wel toe, minister Helder. Ze geeft toe dat er veel misging. Ja, ik moet wel zeggen, de brief is ook benadrukt ook heel erg dat er ook heel veel goed ging. Dat er een bepaalde tijd was. Hè. Het was crisistijd. Er was heel veel druk vanuit de politiek, vanuit de media. Kopen, kopen, kopen. Er moet heel snel veel gekocht worden. Dat is ook gelukt, zegt ze. Dus zij benadrukt ook heel erg, denk aan die context. Vergeet dat niet. Ze verdedigt daarmee natuurlijk ook gewoon haar ambtenaren. Want daar is ze ook verantwoordelijk voor. Maar ze geeft dus ook duidelijk toe dat er procedures misgingen. Dat die gewoon niet altijd gevolgd zijn. En dat het ook volgende keer wel beter moet. Dat duidelijker moet zijn wie welke rol heeft en hoe die procedures moeten lopen. Bij de mondkapjesdeal met Van Linde kijkt VWS nog of ze geld kunnen terughalen. Dat is ook uitdrukkelijk wens van de samenleving. Heel veel mensen vinden dat. Haal dat geld dan tenminste terug. Gaat het ministerie dat bij die andere bedrijven ook nog proberen? Ja, daar wordt nog naar gekeken. Ze gaat de landsadvocaat inschakelen als het gaat om dat specifieke bedrijf waar ik het over had met die commissies van 2 miljoen. Dan gaat ze kijken wat daar nog mogelijk is. En verder stuurt ze ook die rapporten in hun geheel door naar het OM om te kijken of er ook nog strafrechtelijke aanleiding is om er iets mee te doen. Dus daar wordt zeker naar gekeken en daar gaan we dan later meer over horen. Oké, dankjewel. Emma Jackson in Den Haag. Daar blijven we ook, maar dan op gemeentelijk niveau. Het Openbaar Ministerie zet het hoge beroep tegen de Haagse oud-wethouder Richard de Mos en 6 medeverdachten namelijk door. De OM beschuldigde de Mos dat hij zich liet omkopen door bevriende ondernemers. Nou, in april liet de rechtbank niets heel van de verdenkingen. De Mos werd vrijgesproken, en de anderen ook. Toch, althans voor een deel. Toch ziet het OM genoeg aanknopingspunten om in hoger beroep te gaan. Wij vinden dit een erg belangrijke zaak. En we zijn het niet eens met het vonnis van de rechtbank op inhoudelijke gronden. En daarom gaan we in hoger beroep. Maar niet voor alle punten, hè? Nee, we hebben uiteindelijk besloten om een paar aanklachten te laten vallen. En dat heeft ermee te maken dat we verwachten dat de procedure in hoger beroep sneller doorlopen kan worden als we ons beperken tot de kern. Gaat het daar alleen maar om? Om de snelheid? Om dat hoger beroep te laten vallen. Voor die aanklachten speelt echt mee dat we vinden dat er ook een belang is dat de zaak in hoger beroep sneller afgerond wordt. En over welk belang heeft u het dan? Nou, we hebben natuurlijk gezien dat deze zaak effect heeft op de lokale politiek in Den Haag. Dat men daar graag zo snel mogelijk een uitspraak wil hebben. Nou, de rechtbank heeft een uitspraak gedaan. Wij hebben ervoor gekozen om nu een hoger beroep te gaan, omdat we daar niet mee eens zijn. Maar we proberen dat proces te versnellen in het belang van ook de lokale politiek in Den Haag. Welke aanklachten gaat u op door en welke laat u vallen? Nou, de aanklachten die we laten vallen zijn de verdenking van mijnheid en van een criminele organisatie die erop gericht was om strafbare feiten zoals omkoping te plegen. En de overige aanklachten blijven staan. En dat zijn? Dat zijn met name de omkopingsbepalingen. Dus de omkopingsverdenking die blijft staan. En er is ook nog een verdenking van het tewerkstellen van een illegale klusjesman die ook blijft staan. En betekent het nu ook dat de aanklachten die u laat vallen, dat daar minder of geen bewijs voor is? Nee, we vinden niet dat daar minder bewijs voor is. Dus het is puur in een belangenafweging geweest dat we ervoor hebben gekozen om die aanklachten te laten vallen. We hebben bij de rechtbank ook om een bewezen verklaring gevraagd. Maar we hebben gezien dat de rechtbank eigenlijk nauwelijks is toegekomen aan die verdenking van een criminele organisatie, omdat ze de omkoping al niet bewezen achten. Aldus Vincent van Tiel van het Openbaar Ministerie tegen NOS-verslaggever Lidwien Gevers. Nederland behoort tot de koplopers van Europa als het gaat om laadpalen. Inmiddels is de grens van 500.000 laadpunten voor elektrische auto's gepasseerd. Staat in een rapport van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. En hoewel we op de goede weg zijn, zijn er ook zorgen over de toekomst van het elektrisch rijden, wordt er gezegd. Gerben-Jan Gerbrandy is voorzitter van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ruim 500.000 laadpalen dus in Nederland. En toch maakt u zich zorgen. Kunt u uitleggen waarom? Ja, nou ja, allereerst complimenten aan alle mensen die daar op alle niveaus in Nederland zo hard voor gewerkt hebben. De zorgen zitten er vooral in dat de verwachting is dat de groei van elektrisch vervoer steeds harder zal gaan. Er komen steeds meer elektrische auto's en ook elektrische vrachtwagens op de markt. En dat gekoppeld aan de problemen die we met de elektriciteitsnetwerken hebben, gewoon capaciteit, zien we dat als we niet oppassen dat we gevaar lopen dat we de groei van dat elektrisch vervoer met de laadinfrastructuur niet kunnen bijbenen. Wat zou er dan mis kunnen gaan? Wat voor problemen moeten we aan denken? Dat we bepaalde laadpalen niet kunnen plaatsen, omdat er bijvoorbeeld geen netwerken zijn. Of dat er onvoldoende politiek-bestuurlijke prioriteit aangegeven wordt, waardoor die laadpalen er niet komen. Terwijl mensen wel intussen elektrische auto's bestellen en ondernemers ook elektrische vrachtwagens. En dan is het natuurlijk wel heel zuur als je die vervolgens niet kan opladen. Ik geef deze waarschuwing omdat we het nu allemaal nog ontzettend goed doen, maar dat we moeten oppassen dat we niet in slaap sukken. En voor consumenten, dat je thuis je auto oplaadt, dat kan eigenlijk alleen als je een eigen parkeerplek hebt. Hè, als je plek hebt om op eigen terrein neer te zetten, maar niet bijvoorbeeld als je gewoon langs de straat moet parkeren. Wordt daar nog over nagedacht om dat toch ook mogelijk te maken voor mensen die niet een eigen parkeerplek hebben? Ja hoor, absoluut. We hebben een heel handig systeem in Nederland. Dat je kan een laadpaal aanvragen. Kan je die vervolgens op eigen terrein kwijt, dan komt die daar. Dan moet je die daar zelf plaatsen. Kan dat niet, en dat geldt natuurlijk vooral voor mensen in steden, dan komen er gewoon publieke laadpalen op straat. Zoals er nu ook al ontzettend veel staan in Nederland. En vooralsnog doen we dat heel goed. Want, maar kun je dan, je wil misschien je eigen zonnepanelen juist gebruiken ervoor? Want je wil het zo goedkoop mogelijk. Of je wil hem ook gebruiken dat je die stroom die je overdag misschien te veel opwekt, dan kwijt kan naar je auto. Ja, dat klopt. En er zijn ook ontzettend veel mensen die dat doen. Dat kan niet altijd als jij midden in de stad woont. Maar dan heb je andere regels, hè, zoals een salderingsregeling en andere methoden waarop je dat wel betaalbaar kan houden. Maar de eerste zaak is dat iedereen gewoon zijn auto kan opladen. Dat is het allerbelangrijkste. Hoe hou je het aantrekkelijk ook? Want behalve dus dit soort problemen en het netprobleem, is er natuurlijk ook nog de hoge energieprijs. Ja, dat is natuurlijk iets wat er door de oorlog in Oekraïne bij is gekomen. Dat de energiemarkten zo van slag waren dat de elektriciteitsprijs aan de paal soms wel 2-3 keer hoger was dan daarvoor. Die gaat gelukkig nu weer naar beneden, nu de energiemarkten weer tot rust aan het komen zijn. Dat is één element. Andere element is dat natuurlijk veel fiscale stimulering van elektrische auto's of al afgelopen is of aan het aflopen gaat. En dat ook autobelastingen voor elektrische auto's langzaamaan omhoog gaan. Dus we moeten oppassen dat elektrische rijden niet duurder gaat worden dan fossiele auto's. Gerben-Jan Gerbrandy, voorzitter van de Nationale Agenda Laad Infrastructuur. Dank u wel. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Waar gaan jullie het over hebben, Thijs? Mark, ik praat zometeen met commissaris Frans Timmermans over de Europese Natuurherstelwet. Tegenstanders vrezen een stikstofcrisis 2.0. Maar volgens voorstanders is deze wet nodig om de slechte staat van de natuur in Europa te herstellen. Gaat het hem lukken om een meerderheid te krijgen voor zijn plan? Dat is zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Ewout de Jong. Fijne avond. NPO Radio 1. Nabestaanden van Anton de Kom noemen het herstel en de excuses van het kabinet historisch. Het ereherstel. De Surinaamse schrijver was een van de belangrijkste tegenstanders van de Nederlandse koloniale bewind, maar werd verbannen. De nabestaanden zien het ereherstel als erkenning van de moed en de visie van de Kom. Europese vliegtuigfabrikant Airbus heeft de grootste vliegtuigdeal in de geschiedenis aangekondigd. De Indiase budgetvliegmaatschappij Indigo heeft 500 toestellen besteld van het type Airbus A320. De vliegtuigen worden tussen 2030 en 2035 geleverd. Minister De Jonge komt met maatregelen om sneller te kunnen bouwen. Zo worden onteigeningsprocedures versneld en komt er sneller duidelijkheid over de ontwikkelingskosten van een gebied. En in Rusland is een nieuwe strafzaak begonnen tegen oppositieleider Alexei Navalny. Tegenstander van president Vladimir Poetin wordt volgens het Kremlin vervolgd voor het aanzetten tot extremisme. Navalny zit al een jarenlange celstraf uit. Hij verwacht dat daar nog tientallen jaren bij komen. Het weer. In de loop van de nacht buien. Morgenochtend weer droog. Daarna broeierig met 25 tot 30 graden. En 's avonds onweer. Dan is er ANWB Verkeersinformatie. Helene de Geest. Het zijn vooral ongelukken en pechgevallen die nog veel vertraging veroorzaken. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam is de weg zelfs nog helemaal dicht bij knooppunt Sabina. Daar zijn schapen aangereden. Gaat waarschijnlijk nog tot 8 uur duren daar, dus je kunt in de tussentijd omrijden vanaf Bergen op Zoom via Roosendaal over de A58 en de A17. Er staat wel een flinke file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en Klaverpolder. De vertraging is daar 25 minuten. Op de A28 van Groningen naar Zwolle is de weg ook nog dicht bij de afrit Ommen door politieonderzoek na een ongeluk. Daar gaat het tot 9 uur vanavond duren. En in dat geval kun je het beste omrijden vanaf Heerenveen via Emmeloord over de A7 en de A6. Op de A50 van Os naar Apeldoorn bij knooppunt Waterberg ook nog 20 minuten tijdverlies door een aanrijding. En op de N62 van